A smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 13 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Konserwatyści wygrywają wybory w Wielkiej Brytanii i zdobywają samodzielną większość. Nie ma na razie porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej Unii w 2050 roku. Po kontroli NIK komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu został odwołany. Według badań Exit Polls brytyjscy konserwatyści wygrywają wybory parlamentarne i mają samodzielną większość w Izbie Gmin. Przedterminowe głosowanie miało przełamać impas w sprawie Brexitu. Wyborcza mapa Brytanii pokryła się właśnie kolorem niebieskim. Według sondażu prawica zdobyła 368 mandatów. To dawałoby jej większość 86 głosów. Większość stabilną. Druga partia pracy, Jeremiego Corbyna, uzyskała 191 miejsc. To najgorszy wynik od lat 30. minionego wieku. Trzecie miejsce, 55 mandatów, zajęła separatystyczna Szkocka Partia Narodowa. Ugrupowanie przegrało w Szkocji tylko w czterech okręgach. Liberalni demokraci, najbardziej antybrexitowi, zdobyli według Exit Poll 13 mandatów. O jeden więcej niż ostatnio. Teraz liczenie głosów w poszczególnych okręgach trwać będzie do późnego rana. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Boris Johnson obiecywał, że jeżeli jego ugrupowanie zwycięży, pierwszy etap Brexitu zakończony zostanie w przyszłym miesiącu. Kraj opuści Unię Europejską, rozpocznie się okres przejściowy i negocjacje dotyczące przyszłych stosunków między pobrexitową Brytanią a wspólnotą. Różnice zdań wśród europejskich przywódców na razie uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej Unii w 2050 roku. Pierwsza sesja robocza na unijnym szczycie trwała 5 godzin, ale nie przyniosła przełomu. Europejscy liderzy kontynuują dyskusję na ten temat podczas kolacji. Nowy szef Rady Europejskiej Charles Michel zakładał optymistycznie, że o 19 na konferencji prasowej ogłosi zgodę na neutralność klimatyczną. Już pierwsza runda wystąpień unijnych przywódców, która długo trwała, zweryfikowała te założenia. Według jednego z dyplomatów dyskusja teraz koncentruje się na trzech kwestiach, wśród których są dwa postulaty Polski. Warszawa domaga się szczegółowych zapisów dotyczących finansowania transformacji energetycznej. Chodzi o wsparcie pomagające w odejściu od węgla. Ponadto Polska chce zróżnicowania momentu dojścia do neutralności klimatycznej. Uważa, że 2050 rok powinien być dla całej Unii Europejskiej, a nie poszczególnych krajów, bo pod uwagę powinna być brana specyfika każdego państwa. To oznaczałoby, że Polska spełniałaby cel neutralności po 2050 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijni przywódcy zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję za aneksję Krymu i agresję na wschodnią Ukrainę. Restrykcje, które wygasają pod koniec stycznia, zostaną przedłużone do końca lipca. To kolejne przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję w połowie 2014 roku. Zgoda była jednomyślna. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu został odwołany. Resort zlecił kontrolę po przedstawieniu przez Najwyższą Izbę Kontroli zastrzeżeń do inwestycji przeprowadzonej m.in. w tym ośrodku. Według kontrolerów NIK-u i powołanego przez nich biegłego, maksymalna kwota budowy toru przeszkód w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu powinna zamknąć się w nieco ponad 65 tysiącach złotych. Koszt inwestycji wyniósł prawie 370 tysięcy. W ocenie wiceministra sprawiedliwości dyrektor z NIK-u Marek Bieńkowski w sposób nieuprawniony powiązał doraźną kontrolę ośrodka szkoleniowego w Kaliszu z realizacją wieloletniego programu Praca dla Więźniów. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówi, że kontrola w tym ośrodku była przeprowadzona na skutek donosu. W związku z tym, że ujawniono pewne informacje, przeprowadziliśmy natychmiast kontrolę w ośrodku w Kaliszu i z tych informacji, które uzyskałem dzisiaj, ja nie mam informacji, żeby złamano prawo. Powiem nawet więcej, to co pan Bieńkowski nie powiedział, że ofertę upubliczniono, na stronie internetowej wisiała oferta, każdy miał możliwość dostępu do niej. Tak wycenił ją rynek, można powiedzieć. Natomiast jednak nadzór nad całym postępowaniem nie był taki, jak powinien być. I w związku z tym podjąłem decyzję o tym, żeby odwołać pana dyrektora z ośrodka w Kaliszu. We wtorek NIK poinformowała o najważniejszych efektach kontroli programu Praca dla Więźniów. Kontrolerzy złożyli 8 zawiadomień do prokuratury i przygotowują 8 kolejnych. Stwierdzili, że w 27 przypadkach mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o prawie zamówień publicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy Śląska i Małopolski, a także na zachodzie województwa świętokrzyskiego w nocy będą obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami. Deszcz i deszcz ze śniegiem mogą również popadać w pozostałej części kraju. W dzień sporo chmur, opady głównie na północy, maksymalnie 6 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Today it is exactly 110 years since the first woman won the Nobel Prize in Literature, Selma Lagerlöf. I bow low to her across the time and to all the other women, all the female creators who boldly exceeded the limiting roles society imposed on them and had the courage to tell their story to the world loud and clear. I can feel them standing behind me. We really won the Nobel. Thank you so much. Trójka pod księżycem. Ta noc do innych jest niepodobna. Nie mogłam była zacząć inaczej niż w ten sposób właśnie. Ostatnią wypowiedzią Olgi Tokarczuk podczas uroczystości noblowskich to między innymi powiedziała na bankiecie w sali błękitnej ratusza w Sztokholmie wieczorem 10 grudnia. Wcześniej nie miałam szans powrócić do tamtego wieczoru, a później po 10 grudnia jest zaraz 13. Pytałam Marka Niedźwieckiego, jaką piosenką, pieśnią powinnam zacząć 13 grudnia, jeżeli w tym momencie, tak składa się, rozpoczynam także audycję. O to, co Marek bez namysłu podpowiedział mi. typowa polska rocznica. Szczęśliwi, którzy nie mają z nią skojarzeń, a tymczasem w Krakowie przedostatnia noc 12. Festiwalu Międzynarodowego Teatralnego Boska Komedia. Połączyliśmy się, Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz, ze studiem w Radiu Kraków, gdzie, mam nadzieję, są dyrektor festiwalu, reżyser Bartosz Szydłowski. Halo? Dobry wieczór. Cichutko? Proszę o głośniej. Dobry wieczór. Tak. Och, fantastycznie, dalej, jak za ścianą zupełnie. Reprezentant grupy selekcjonerów programowych, jeżeli tak to się nazywa, krytyk teatralny Tomasz Domagała, który, sądzę, debiutuje w naszym programie. Dobry wieczór, to panie Tomku. Dobry wieczór, nie debiutuję. W zeszłym roku byłem w studiu w Warszawie z Jackiem Wakarem. Coś takiego. Tak, z Romanem Pawłowskim i z Piotrem Gruszczyńskim miałem skład, że tak powiem, Dream Team. Cudownie, pamięć kobiety ale dobry bywa wieczór. Krótka, ale wdzięczna. Oraz reprezentujący młodych na festiwalu reżyser Jakub Kuba Skrzywanek. Dobry wieczór. Miło bardzo. Naturalnie wszyscy trzej panowie mają prawo wyjść ze swoich ról i występować w roli uczestników po prostu tego teatralnego, że tak się wyrażę, patetycznie święta. To może proponuję na rozgrzewkę, jaki jest Kraków w tej nocy? Kto na ochotnika? Ja, bo ja wczoraj bardzo zmarzłem, wracając z klubu festiwalowego, minus 7-8 stopni było, a dzisiaj jest z kolei temperatura wysoce, po prostu na plusie. Więc jeden. To jest efekt cieplarniany Boskiej Komedii po prostu. Że... Natomiast w związku z tym, że festiwal trwa już kilka dni, to księżyc jest już za taką mglistą poświatą w pełni, ale za mglistą poświatą. Co oznacza, że będzie dzisiaj padać deszcz, a nie sypał śnieg. Czy festiwalowe noce są takie, jak je sobie wyobrażamy? Pytam z perspektywy myśliwieckiej 357. Rozdyskutowane, gorące, szalone. To może teraz Kuba, który jak sądzę noce spędza w klubach. No nie, niestety. No, bardzo bym chciał, ale myślę, że w tej pozycji, w której też ja tutaj pełnię moją rolę festiwalową, czyli jednak przygotowując spektakl, no dla nas ostatnie dwa dni były bardzo intensywne w pracy, żeby wszystko dzisiaj dopiąć na ten pokaz. Też bardzo intensywny czas w Teatrze Nowym Proxima, który pokazywał kilka spektakli i to też skumulowało pracę, no ale mam nadzieję, że może jeszcze dzisiaj, jak wyjdziemy ze studia, uda się nadrobić ten czas festiwalowy. Ale powiedział pan, panie Kubo, dzisiaj, ale a w moim programie, może mam jakiś nieaktualny, miał pan już swój pokaz wczoraj, o czym chciałam za... Wczoraj, oczywiście. Jakiś czas porozmawiać. Proszę się przygotować, będzie rozmowa o wczorajszym popołudniu czy wieczorze. No dobrze. A poza tym idą święta i to także w Krakowie zapewne widać, słychać i czuć, co będę mogła sprawdzić za kilka godzin, gdyż wybieram się tam. Najwyższy czas, prawda? Lepiej późno niż wcale. Przypomnę, że program festiwalu symbolicznie dzieli się na trzy sekcje: Inferno, Konkurs, Purgatorio, Wydarzenia Towarzyszące i Paradiso, czyli Młodzi na festiwalu. Zgodzą się ze mną panowie, że najgłośniej jest w kręgach piekielnych, czyli najgoręcej zarazem? No i jest rzeczywiście tak, że też tam są największe tłumy widzów, że wszyscy czekają na te spektakle, które się zakwalifikowały do konkursu. Wszyscy chcą te Dream Teamy, które przyjeżdżają do Krakowa, zobaczyć, więc to rzeczywiście jest taka frenetyczna, że tak powiem, atmosfera. Wczoraj Wiele osób nie weszło na kowbojów. Dzisiaj, tak, Anny Smolar, dzisiaj na kino Moralnego Niepokoju też. Musieliśmy zamknąć drzwi przed kilkunastoma osobami, bo miejsc już nie ma. A zwyczajowo wpuszczamy w ogóle na takie tak zwane poduchy, czyli tam wejść może ludzi tylu, ile się zmieści naprawdę. Do momentu, aż strażak nie stanie i nie powie dość. Więc rzeczywiście tak jest. Ale zaczęło się bardzo też gorąco, bo się zaczęło od TR Warszawa i od spektaklu w reżyserii Kornela Mudruczo Cząstki kobiety. To było kapitalne przyjęcie, od razu takie uniesienie fantastyczne, festiwalowe, więc jak się tak zaczyna mocno, to zawsze jest tak jakoś na sercu dobrze, bo rzeczywiście aktorzy zostali przyjęci fantastycznie. I w ogóle jest coś takiego na tym festiwalu, co ja to najbardziej lubię. Ja lubię ten flow między publicznością a sceną. Znaczy, i to jest coś, co różni ten festiwal od wielu innych, przez tą kondensację programu, przez to, że rzeczywiście tutaj na widowni teatromaniacy siedzą przede wszystkim, czyli ludzie, którzy wytrzymują dawkę teatru zdecydowanie większej ilości niż każdy normalny i przeciętny człowiek. Więc to jest kapitalne. Odbiera się niuanse, kocha się tych aktorów. Oni naprawdę też tutaj osiągają jakieś szczyty możliwości w tych swoich spektaklach, bo tu rzeczywiście się wytwarza dialog. Znaczy, to jest rzeczywista inspiracja i przenoszenie emocji, energii z widza na scenę, ze sceny na widza. I ta życzliwość, która nie jest kompletnie takim tak zwanym żabim okiem, bo często na festiwalach jest tak, że przyjeżdża zespół na przykład do stolicy i aktorzy grają, a stolica patrzy żabim okiem, czyli co nam tutaj pokażecie. Yes, yes. Nie, no mówię, no to żartuję oczywiście, nie chodzi o stolicę tylko, ale chodzi o festiwalowe klimaty czasami, że to tak wygląda. A tutaj na Boskie jest inaczej, jest jakiś rodzaj wsparcia i życzliwości i pewnie dlatego, że to gdzieś jednak krąży to przesłanie tego festiwalu, że my musimy po prostu naprawdę chociaż raz w roku zatrzymać się i z ciekawością spojrzeć na pracę kolegów, wesprzeć się wzajemnie, że tak powiem, w tym naszym artystycznym trudzie i docenić też ten upór, z jakim pracujemy na scenie i ciągle opowiadamy te historie o nas, o świecie, o innych ludziach. Więc to wszystko siebie działa, przenika się i naprawdę tworzy atmosferę niezapomnianą. To ja bym dorzucił jeszcze. Ja tylko powiem, że mówił pan dyrektor Bartosz Szydłowski, a powie jeszcze pan selekcjoner Tomasz. Ja bym dorzucił, dlatego że Teatr Krakowski bardzo dobrze w tej chwili stoi, jeśli chodzi o poziom, ale ten poziom wynika też z tego, że po prostu publiczność krakowska, można powiedzieć kolokwialnie, wali drzwiami i oknami do teatru. Festiwal Boska Komedia zbudował też swoją publiczność, która po prostu jest bardzo aktywna, też bardzo wyselekcjonowana już poprzez lata chodzenia do teatru, oglądania najlepszych zespołów, najlepszych spektakli. W związku z tym następuje jakieś takie sprzężenie zwrotne, że nie tylko jakby to się dzieje, że mamy te najlepsze zespoły w Polsce, ale czy najciekawsze spektakle, bo to nie zawsze są najlepsze, ale bardzo zwracam uwagę na to, żeby one były odkrywające, żeby coś mówiły nowego, ale tej publiczności jest mnóstwo. Nie wiem, czy państwo mają takie informacje, że festiwal, kiedy się zaczyna sprzedaż biletów, następuje po prostu jakieś dantejskie sceny, wiadomo, no, że dantejskie, bo przecież to Boska Komedia. I potem po prostu jest jakaś giełda biletów Boskiej Komedii. To wszystko na Facebooku, po prostu ludzie są w jakimś wielkim wzmożeniu i to jest naprawdę taka atmosfera prawdziwego święta teatru. Każdy, kto był na chociaż jednym pokazie konkursowym, wie, jak to wygląda. Jest tłum, który szturmuje drzwi, potem oczywiście mnóstwo ludzi czekających w kolejce, płacze, wołania, łzy, wpuśćcie, wpuśćcie. No i ta najgorsza z możliwych sytuacji, kiedy się komuś tam niestety przez strażaka zamyka. Dzięki tej atmosferze ja mogę mistyfikować i mitologizować polski teatr. Ja tym wszystkim gościom z zagranicy, którzy przyjeżdżają, mówię, tak jest codziennie w polskim teatrze. No poniekąd problem. Tak jest, proszę panów. Ja tylko wtrącę zupełnie nie a propos poniekąd, bo nie dotyczy to Boskiej Komedii, ale w ciągu ostatniego tygodnia byłam dwa razy w teatrze i zobaczyłam kilkutysięczną widownię w Warszawie. Najpierw było to w Nowym Teatrze u Werlikowskiego na którymś już pokazie, nie na premierze, przepraszam, Matki Joanny od Aniołów Jana Klaty, a ten drugi przypadek to była opera. Opera Narodowa, największy teatr świata, wypełniony po brzegi spektaklem, który był pokazywany w 20 roku prezentacji, przepraszam, czyli była to Madama Butterfly Trenińskiego. Tak więc w Warszawie też bywa duże napięcie, że tak powiem, i zainteresowanie. Dlatego ja jako mieszkający w Warszawie powiem, że Tomasz, ciągle nam tam brakuje wielkiego festiwalu teatralnego. No tak. To tak sobie rzucam. No tak, tak, tak, tak. No, marzymy rzeczywiście o tym, żeby warszawskie spotkania teatralne powróciły do dawnej kondycji. A ponieważ chrypka mnie napada, to poproszę, żeby panowie teraz mówili, a ja muszę się ukryć. Ja powiem tak, że potwierdza się być może taka zasada, która mówi, że w czasach kryzysu i w czasach jakiegoś takiego napięcia w gruncie rzeczy w górę idzie taki tak zwany show business. Na przykład w wielkich kryzysu lat 30. w Stanach Zjednoczonych jedynym przemysłem, który utrzymywał się na powierzchni, był przemysł filmowy. Hollywood wtedy zbudował swoją potęgę. I myślę, że po prostu w czasach przewartościowań i różnych jakby zwątpień naszych nagle okazuje się, że ludzie jak do jakiejś Mekki czy do źródła idą w miejsca, w których po prostu no jakby programowo się nad tą całą sytuacją zastanawiamy, dokonuje się jakiś rodzaj prób oczyszczenia, przemyślenia, autorefleksji. No i produkujemy sny, w które ludzie chcą wierzyć. No tak, ale mimo wszystko wydaje mi się, czy że... Czy to Kuba dołączył do nas? Tak, bo ja się przysłuchując włączam też tutaj, że bez jakiegoś takiego wsparcia instytucjonalnego, no trudno jest to tworzyć. Jednak tu jest to jakimś chyba dla mnie fenomenem, że w Krakowie udaje się utrzymać ten festiwal na takim poziomie, kiedy na mapie teatralnej Polski tych festiwali ubywa, zwłaszcza też w rozmachu. No ja jestem jednak wrocławianinem i z jakąś wielką tęsknotą też spoglądam za festiwalem Dialog, który nie wiadomo, co z nim będzie. No tak samo myślę o Warszawie i rzeczywiście jest też tak, jak myślę z mojej perspektywy, że no, że ta Boska Komedia jest jednym z takich już niewielu miejsc, w którym rzeczywiście, co też ważne, cyklicznie i regularnie możemy się spotkać tutaj i dla mnie to jest też oczywiście jakaś sentymentalna podróż do miejsca studiów i rzeczywiście też już nie mieszkając w Krakowie mogę tu wrócić i na te stare ścieżki gdzieś teatralne nimi podążać. No jest to też, myślę, warte do zauważenia i do pod jakąś taką refleksję pewnego takiego braku, który mocno też jest chyba w odczuwalne, jakiegoś takiego wspólnego bycia i oglądania się nawzajem, też pewnego porównywania z propozycjami międzynarodowymi. I to jest też, uważam, wielki żal i myślę, że takiego festiwalu, nie tylko jak Boska Komedia, gdzie ogromna ilość liczby kuratorów międzynarodowych czy jury przybywa zobaczyć naszą pracę, ale też szansę, żebyśmy mogli oglądać pracę spektakli zagranicznych, no tego na pewno też brakuje. Ale takiego festiwalu, nawet Dialog był jednak, wiesz, pod tym względem ograniczony zawsze. Jak jeżdżę na festiwale, wiesz, te różne zagraniczne, no to skala możliwości tych festiwali jest tak gigantyczna, że właściwie w Polsce nigdy nie widziałem podobnego przedsięwzięcia. Malta ma swoją specyfikę, owszem, ale to też nie jest skala, prawda? Jasne. No i to jest jakiś znak zapytania, dlaczego tak się dzieje. I że rzeczywiście przecież jest publiczność, jest potrzeba, jest bardzo dobrze rozwijające się środowisko, bo ten festiwal to przede wszystkim potwierdza, że w Polsce cały czas jest jakiś rodzaj takiego etosu teatralnego i jakiejś tej niezwykłej aspiracji i wiary w to, że ten teatr jest miejscem szczególnym, a nie przypadkowym, nie kolejnym, tylko jakąś takim naprawdę jak kolba, prawda, jakaś alchemiczna, coś bardzo ważnego destyluje i wytrąca. Więc na to zwracają uwagę ci wszyscy goście, którzy przyjeżdżają. I nawet jeśli to jest tylko część prawdy, no to my właściwie bym namawiał do takiego mitologizowania trochę, bo jeżeli o tym się w ten sposób mówi, to się właściwie w gruncie rzeczy też kreuje taką potrzebę. Bo wydaje mi się, że my w ogóle rozmawiając o sztuce i o teatrze i o kulturze zapomnieliśmy, że trzeba naprawdę wierzyć, że jest to jakaś przestrzeń tajemnicy, nieoznaczoności, czegoś, co po prostu właśnie snuje jakąś obietnicę szczególnego spotkania. I nie musimy wcale nieustająco usprawiedliwiać się, dlaczego powstaje teatr, dlaczego jest kultura, czy przynosi wzwyż ekonomiczny, czy zaspokaja czyjeś potrzeby ideologiczne i tak dalej, i tak dalej. Czy też jest, prawda, jakimś impulsem rozwoju społecznego. Po prostu zapominamy o najważniejszym, że że po prostu wymyślono pewien sposób komunikowania się ludzi po to, żeby w jakąś przestrzeń trochę kontrolowanego chaosu zaakceptować po prostu w jakimś tym porządku społecznym, że symboliczne komunikowanie się czy opisywanie jest elementem tak naprawdę niezwykle potrzebnym jakby codzienności naszej. No i to jest jakby podstawowa kwestia. I jeżeli niestety jakoś tak czuję właśnie, że jest tak spragmatyzowana ta rzeczywistość dzisiaj, że wszystko musi mieć po prostu trochę albo jakiś zero-jedynkowy wymiar, albo ewaluacja jest poprzez ilościowa, prawda? A tu tylu ludzi zobaczy film, a tylko tylu teatr, no to znaczy, że nie warto teatru. Gubimy coś z jakiegoś horyzontu w związku z tym, a myślę, że trzeba będzie wracać do takich rozmów jakościowych jednak, no bo tak to naprawdę coraz więcej zjawisk wartościowych będzie znikać. Taką lekką, smutną refleksją jest jeszcze kwestia już nie tylko festiwalowa, ale na przykład zjawisk młodej choreografii, która jeszcze parę lat temu się świetnie rozwijała w kraju. Stary Browar funkcjonował, na Malcie kapitalne rzeczy powstawały, w kilku jeszcze innych miejscach, a w tej chwili powiedzmy sobie szczerze, Stary Browar się zamyka, granty ministerialne są bardziej ukierunkowane na tak zwany teatr tańca, czyli troszeczkę inna formuła, ta nowa choreografia się stała troszeczkę jakimś takim zmarginalizowaną przestrzenią, a mamy tam fantastycznych twórców. To jest bardzo w ogóle ciekawa. Ona się bardzo rozwija na Zachodzie. To jest jakiś taki rodzaj, prawda, performatywnego działania. No i dlatego też na przykład na Boskiej Komedii w tym roku się na tym też skupiliśmy, po to, żeby wzmocnić, żeby po pierwsze o tym zjawisku porozmawiać. Być może pogadać też o tym, dlaczego ono się nie może rozwijać tak, jak się na przykład rozwija teatr u nas. No i wesprzeć ten rodzaj eksperymentu, bo pamiętajmy, że nawet niszowe działania, one niszowe są teraz, ale w pewnym momencie mogą stać się przecież mainstreamowe albo mieć wpływ na mainstream. I ta doraźność oceny pewnej rzeczywistości jest po prostu błędna, bo to wszystko się zmienia, przenika i trzeba o tym pamiętać. I każdy element jakiejś takiej drobnej prawdy, jaka się pojawia w tej przestrzeni performatywnych sztuk, teatru, choreografii, trzeba naprawdę natychmiast wyłapywać, wzmacniać, wspierać. Tam, gdzie się pojawia zindywidualizowany język, tam, gdzie się pojawia właśnie coś, co odróżnia ten język od innych, że widzimy indywidualność artysty. No i to jest trochę powinność z jednej strony oczywiście takich ludzi jak ja, dyrektorów artystycznych, prawda, szefów instytucji, no ale też pośrednio decydentów, którzy siedzą wyżej, prawda, i też muszą zrozumieć, że ta mapa nie jest taka wcale prosta i że trzeba trochę merytoryki i wiedzy, żeby zrozumieć, na czym polegają te mechanizmy i zależności w środowiskach artystycznych. No to ja się bardzo cieszę, że... Pan Kuba teraz... Tak, ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz też, bo właśnie myślę, mi się wydaje, że pewna przestrzeń grantów nagle się okazała, że jest niewystarczająca. One rzeczywiście zniknęły. Wielu z wspaniałych twórców, których też zaprosiliście tutaj na festiwal, to są też jacyś osoby bardzo mi bliskie, z którymi współpracuję i myślę, że to jest też dla nich po pierwsze bardzo ważny sygnał, że ich praca jest doceniana, ale myślę, że to też za tym, prawda, tylko docenieniem musi pójść pewne wsparcie instytucji bardzo mocne. Największym problemem dzisiaj tych projektów jest to, że one są wytwarzane w ramach grantów, grane jednorazowo, czy tam dwukrotnie, może gdzieś jeszcze pojadą i nie mamy pieniędzy na ich eksploatację, na ich tworzenie i bez wsparcia też takiego instytucjonalnego i też takiej odwagi, myślę, mocnej, kuratorsko-dyrektorskiej, w której też przestrzeń na tego typu projekty mogą się znajdować w repertuarach teatrów, no to jest dzisiaj chyba bardzo ważne dla tych twórców, których myślę, że się zgadzamy. Ich rola jest coraz bardziej istotna w polskim teatrze i to też wspaniale. Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz. Pan Tomasz? Festiwalu Boska Komedia akurat, ale tego typu festiwalu, że my też oczywiście jako naród, czy jako pewna wspólnota też językowo-kulturowa żyjemy w jakiejś swojej bańce i ten festiwal, w związku z tym, że jest to zetknięcie z międzynarodowym jury, ale też z wieloma naprawdę z różnych krajów dziennikarzami, którzy przyjeżdżają, z różnymi ludźmi, jest tutaj przestrzeń do rozmowy i naprawdę możemy się z nimi skonfrontować i też jest to oczywiście dużo ważniejszy jest ten punkt wyjścia do tego, żeby zobaczyć, spojrzeć na ten polski teatr ich oczyma i żeby zobaczyć, co jest komunikatywne, co jest niekomunikatywne, co jest naszym wyróżnikiem, jakie mamy słabości. I myślę, że ta rozmowa jest też bardzo istotna tutaj, dlatego że pozwala spojrzeć na polski teatr z zewnątrz i daje takie możliwości, żebyśmy tak poważnie i szczerze sobie odpowiedzieli na różne pytania. Dlatego tu też jakby z z kolei z zewnątrz, oglądając ten festiwal, to jest niesamowita okazja do tego, żeby się z różnymi rzeczami skonfrontować. No to ja czuję, że panowie już rozgrzewkę przeszli śpiewająco, no prawie. Tak więc przystępujemy już do działań podstawowych, takich już, że tak powiem, obowiązkowych. O, powiedzmy, co jeszcze w konkursie mamy szansę zobaczyć, a przypominam, że jest piątek, dzień poprzedzający wieczór, w którym ogłoszony zostanie werdykt zagranicznych jurorów. No to mamy ostatni spektakl już, czyli w Teatrze Nowym Proxima powstał w zeszłym sezonie spektakl Kobiety Objaśniają na świat reżyser Iwony Kępy. Kobiety. Podkreślam to słowo, powrócimy do niego. Wraca też na festiwalu bardzo mocno. No i dajemy po raz pierwszy jurorom szansę na to, żeby w spokoju i w skupieniu, a nie w pędzie wyznaczanym przez tykający zegar w nocnym, po północy, mogli spokojnie ten werdykt ustalić. W tym roku tych nagród jest trochę więcej. O. Więc tak. No i następnego dnia, już w bardziej okolicznościach, bym powiedział, uroczystych, bo na scenie dużej Teatru Słowackiego zostanie... Po raz pierwszy chyba w takich okolicznościach właśnie? Pierwsza edycja festiwalu miała swoje właśnie uroczyste zakończenie na scenie dużej Teatru Starego. Aha. A błyskawicznie się z tej przestrzeni zwinęliśmy, aha, bo poczuliśmy, że cały ten anturaż takiego uroczystego, prawda, anonsowania nagród jakoś nie licuje z tym rozwibrowanym środowiskiem, a ja jestem w ogóle trochę ciągle antysystemowiec, mimo wielu lat swoich, więc jakoś poczułem, że i schowaliśmy się w tym bunkrze sztuki, mhm, i zawsze to się odbywało w tym harmidrze, prawda, w dymie papierosowym wśród, prawda, był to totalne szaleństwo i my to wszyscy bardzo lubiliśmy, że w tych oparach po prostu te nagrody i one były się śmiesznie i tak dalej. I nagle poczułem, że chyba tracimy sami jakąś szansę, żeby wykorzystać po prostu ten moment jednak, może nie budowania hierarchii, ale docenienia po prostu, zwrócenia uwagi na jakieś wartościowe zjawiska, żebyśmy sami się nie autoironizowali, żebyśmy jednak powiedzieli poważnie, że to wszystko, co robimy, jest poważne i ważne i sensowne, i wykorzystali też tą galę, żeby wzmocnić przekaz festiwalu, żeby przypomnieć, po co on tak naprawdę powstaje, co się z nim, jakie wartości się z nim niosą, więc taka decyzja i zobaczymy, jak to nie zadziała. Aha, czego się obawiałem, słuchajcie, najbardziej? No, najbardziej, że tak nie przyjdą do tej bomboniery Teatru Słowackiego, prawda, koledzy. Ale nie ma miejsc, już wszyscy teraz na stojaka są już klepani, więc jest dobrze. Więc myślę, że też jest jakaś potrzeba. Znaczy ja się cieszę, bo czuję, że środowisko uwierzyło w to, co zawsze tak z uśmiechem mówiłem o tej wspólnotowości. Przecież wiemy, że jesteśmy środowiskiem, które sobą rywalizuje, że jesteśmy strasznymi plotkarzami i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie nagle może w tych okolicznościach, tych światowych przemian różnych, prawda, i zmian, nagle po prostu się ta rodzina trochę zbliżyła do siebie i chcemy być razem, no i zobaczymy, jak ten galowy wieczór wypadnie. Plotka głosi, że Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu, chce po prostu po festiwalu spuścić kurtynę na cały polski teatr. Te kurtyny, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że teraz mamy dwie kurtyny, tak, w Teatrze Słowackiego. Pierwsza słynna Siemiradzkiego, do której wszyscy pielgrzymują, a teraz jeszcze jest nowa kurtyna od bodajże roku. To jest kurtyna, do której projekt przygotował Stanisław Wyspiański. Też warto przyjść zobaczyć. Oczywiście to był żart. Natomiast ja bym jeszcze chciał tylko dorzucić... Chcę spuścić kurtynę na polski teatr. No ale te kurtyny, no... Wszystkich przestraszy. Ta kurtyna jest straszna, swoją drogą. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że mimo wszystko w konkursie głównym jeszcze jutro jest do zobaczenia spektakl, który dzisiaj już też był pokazywany. Test Kino Moralnego Niepokoju Michała Borczucha. Z najgorętszym nazwiskiem polskiego filmu, ale i też teatru, czyli Bartoszem Bielenią, ale też i Mają Staszewską, Jackiem Poniedziałkiem. Wszyscy państwo, którzy byli w Nowym Teatrze, wiedzą o tym, ale słuchacze z innych części Polski, gdyby wpadli na pomysł, to pewnie jakieś wejściówki, żeby się znalazły, mogą rano wsiadać w pociąg i gnać po prostu do tego Krakowa, tak, co koń wyskoczy. Tak uczyni słuchaczka. Jak się nie dostaniecie, Trójki, to zapraszam na kawę z dyrektorem artystycznym. Ja też mogę, mam jutro wolny. Bardzo dziękujemy. Niektórzy z Warszawy jeszcze, że tak powiem, nie zdążyli zobaczyć tego spektaklu. Już cieszą się, że go dziś wieczorem obejrzą. Czyli Kino Moralnego Niepokoju, Michał Boczuch. To przypominamy, już dwukrotny, tak? Laureat Grand Prix. Dwukrotny laureat Grand Prix za Wszystko o mojej matce i Apokalipsę. Ale jutro jest też spotkanie z artystami Nowego Teatru i z Michałem Borczuchem o godzinie 12, więc też wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do Małopolskiego Ogrodu Sztuki. No cóż, proszę Panów, do usłyszenia ponownie za 4 minuty, bo tyle trwa pierwszy utwór zaproponowanych przez Panów, a taka jest tradycja, że zapowiada się utwór wybrany dopiero po jego nadaniu, czyli będzie wygłaszana przez tego, kto wybrał, zapowiedź wsteczna. No to jedziemy, bo już 5 minut po pół do pierwszej. No i bardzo dziękuję. Który z Panów wybrał ten oto instrumentalny utwór z chórkiem? To ja, Ennio Morricone, Man with the Harmonica. No tak, dla mnie to bardzo ciekawe połączenie, bo tak naprawdę spaja dwie ostatnie bardzo dla mnie osobiste projekty, nad którymi pracowałem. Aha. Po pierwsze, doświadczenie spektaklu, który dzisiaj pokazywaliśmy, czyli to my jesteśmy przyszłością Teatru Nowego Proxima, grany dzisiaj na festiwalu Boska Komedia. I to link bardzo dla mnie zaskakujący. No to spotkanie moje z grupą młodzieży w wieku 14-17 lat, i którzy występują też w tym spektaklu i są jego bohaterami. I tutaj mój absolutny jakiś taki i szok, i niesamowita przygoda jakiegoś próby łapania wspólnych kontekstów, wspólnych języków. To, co mnie zszokowało, to, że ci wspaniali performerzy, aktorzy, którzy w tym spektaklu występują, no absolutnie dla nich pewien koncept westernu, a już nie mówię o muzyce Ennio Morricone, jest czymś absolutnie obcym. Ta muzyka Morricone pada w ogóle w spektaklu, przetworzona odpowiednio przez Karola Nepelskiego. Rzeczywiście to jest jeden link, a drugi, który też spaja, i to jakiś zupełny przypadek, Ennio Morricone, który był bardzo dużą inspiracją dla duetu Sixa wraz z Konstantym Usenką, którzy tworzyli muzykę do premiery, która odbywała się w niedzielę, Kaspar Hauser w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, który przygotowywaliśmy tam przez ostatnie miesiące, i tam rzeczywiście też zapraszam do tego Szczecina, do teatru, w którym dyrekcję pełni już od lat Anna Augustynowicz. Bardzo można będzie w tej wariacji bardzo punkowej, bardzo buntowniczej, ciekawej, bo z dźwiękami jednak Konstantego Usenko, poszukać pewnych tropów w tym punku, który towarzyszy temu spektaklowi, właśnie Ennio Morricone, więc ten twórca, który jakoś towarzyszył mi bardzo mocno w ostatnich miesiącach. A ja i mi to jest oczywiście Jakub, czyli Kuba Skrzywanek, ów reprezentant młodości na festiwalu Boska Komedia. I chociaż wiem, że dyrektor nie lubi, kiedy zaglądam do sekcji, ale jednak zajrzę. To jest Paradiso, panie dyrektorze? To my jesteśmy przyszłością, naturalnie. Mam na myśli ten oto tytuł. To jest Paradiso. Ale też jakieś Paradiso szczególnie sprofilowane na zaprezentowanie takiego na razie jeszcze niedługofalowego, ale zapowiada się jako strategiczny jakiś projekt Teatru Nowego Proxima, czyli Laboratorium Nowego Teatru. Pomysłu na takie wzmocnienie trochę edukacyjne młodych twórców, dawanie im szansy na spotkanie z kuratorami, na jakiś objazd festiwalowy i realizację jakiegoś niewielkiego projektu. Taka bardzo cenna inicjatywa, a ponieważ ja uważam, że w tej chwili dyskusja o edukacji artysty nie jest bezsensowna, bezcelowa, wprost przeciwnie. Musimy jakby wrócić do takich podstawowych kwestii, się zastanowić, czy właściwie te formaty dzisiejsze są wystarczające, czy niezbyt zawężone, czy właściwie jakby tracą z pola widzenia trochę też kontekst rzeczywistości się zmieniającej. Więc o tym rozmawiamy w ogóle. Było też spotkanie, Kuba też w nim brał udział. Mm-hmm. Więc jakoś... W ogóle jest to fajne, bo te różne ciekawe tematy wychodzą i po prostu się zaczyna to środowisko jakby wobec nich określać. Zaczynamy rozmawiać. Z takich rozmów niewiele... Niedaleko jest do tego, żeby działania podejmować różne, wspierać inicjatywy albo właśnie zacząć się zastanawiać nad pewnymi systemowymi rozwiązaniami. Więc to Paradiso tutaj troszeczkę temu służy. Ja dzisiaj na tym spektaklu byłem i bardzo mi się podobał i temat, i sposób realizacji, i taki rodzaj wykroczenia poza teatr o charakterze takim terapeutycznym. To mnie właściwie zaskoczyło, że w tym spektaklu było bardzo dużo takiego przepracowanego buntu, który jest nie tylko i wyłącznie sprzeciwem, ale jest już takim rodzajem dojrzewania wewnętrznego do określania siebie jako jednostki, która ma prawo do pewnych własnych poglądów, sposobu życia. I piękne było, nawet się tam wzruszyłem, kiedy właściwie ci młodzi ludzie podchodzili do mikrofonu i opowiadali o tych swoich właściwie traumach rodzinnych, bo każdy z nich miał jakieś chyba trudne doświadczenia rodzinne, ale mówili to z jakimś takim Właściwie był w tym jakiś sprzeciw i ból, ale równocześnie był też jakiś, wiesz, przepracowany gest jakiegoś wybaczenia i jakiejś dojrzałości w związku z tym. I myślę, że ten spektakl i ten proces pracy Kuba był jakimś rodzajem rzeczywiście, że tak, takiej dobrej, wykonanej roboty relacyjnej z ludźmi. Nie tylko był artystycznym jakimś projektem, nawet drugofalowo myślę, że i drugoplanowo był artystycznym, ale był artystyczny, bo ja akurat lubię spektakle, w których po prostu wartością jest jakby upodmiotowiony głos, no po prostu, mówiąc jeszcze takim językiem trochę branżowym. Mhm. I to się fajnie stało. Na początku jeszcze tak nie było, a potem coraz bardziej to się rozkręcało. Wiecie, to jest super, kiedy scena się staje miejscem reprezentacji autentycznej, nie? Czyli jakiegoś znowu okruszka prawdy. I ona nie musi być zbudowana w konstelacji wspaniałej scenografii zawsze właśnie możliwości realizacyjnych totalnych, bo czasami niewiele trzeba, żeby to zadziałało. No i tak było w tym wypadku tego spektaklu, więc się bardzo cieszę, że intuicja mnie nie zawiodła i ten spektakl mogliśmy pokazać. Było też sporo ludzi z zagranicy, więc nie wiem, ta rozmowa jakaś była ciekawa potem? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Rzeczywiście bardzo mocno podkreślana kwestia pewnego zaskoczenia szczerością i też mocą treści wypowiadanych przez młodzież. Tak jak tutaj, dziękuję Ci bardzo, Bartku, za te słowa. One dla nas bardzo ważne. Rzeczywiście dla mnie to chyba najtrudniejszy proces, jaki odbyłem dotychczas, najtrudniejszy spektakl, to stypendium, które wymyślił Tomek Kirańczuk z Nowym Teatrem. Jest też dla mnie jakimś wyjątkowym czasem, takim czasem, w którym ja w zeszłym roku już poczułem pewnego rodzaju kryzys, co myślę, że jest bardzo symptomatyczne dla moich rówieśników, że jest tak, że wychodzimy ze szkoły pełni czegoś i podobnie gotowi do czegoś i jest pewien trud spełnienia pewnym oczekiwaniom, pewnego rodzaju wejścia w pewne nurty i potrzebujemy, myślę, często czasu do pracy i takiego po prostu czystego zaufania. Ten projekt absolutnie to daje, bo to jest rok pracy pod okiem i polskich, i międzynarodowych kuratorów i tutorów. Dla mnie to była Katarzyna Kozyra z Polski, z zagranicy wicedyrektor Teatru Gorki w Berlinie, Jens Mille, Camille Louis z Nanterre w Paryżu, czy Gianina Carbonario z Piatra Nament w Rumunii. I to też dla mnie niesamowity czas, w którym ja wyszedłem z bardzo też osobistego tematu. Po prostu chciałem oddać przestrzeń teatralną, tak jak Bartek mówi, przestrzeń reprezentacji młodym ludziom w wieku 14 do 17 lat. To też nie jest przypadkowe. Myślę, że też to mogę powiedzieć, jestem gdzieś osobiście w pewnej relacji, w której też są dzieci. Ja myślę, że parę lat temu bym się tego nie spodziewał. Teraz w takiej relacji jestem i dlatego też ten projekt jest dla mnie tak ważny, bo wspólnie starałem się nakreślić i zrozumieć coś, w czym osobiście też bardzo mocno jestem dzisiaj. I dla mnie to spotkanie z czwórką bohaterów, którzy występują w spektaklu, jest bardzo mocne, ale też było bardzo intensywne i zaskakujące, bo nagle poznałem osoby, które są gdzieś w jakiś sposób bezbronne, w jakiś sposób bardzo mają w sobie ogromny gniew. To też myślę, że było w tym spektaklu odczuwalne. No i niesamowite jest dla mnie to, że spotykając się już po kilku minutach, opowiadali o rzeczach absolutnie bardzo silnych, osobistych. Dla mnie też, jako dla reżysera, to było wyzwanie o wiele bardziej skomplikowane niż tylko wyreżyserowanie spektaklu, ale też otoczenie ich pewnego rodzaju ochroną, opiekowanie się nimi. No proces bardzo skomplikowany, bardzo trudny, ale myślę, że przyjęcie tego spektaklu jest bardzo dobre i też dzisiejszy pokaz to pokazał. Bardzo, bardzo, bardzo przejmujące. Wczorajszy, tak. To pokazał i bardzo się cieszę, że też mogliśmy tu zagrać, bo właśnie to konfrontowanie tego typu pracy z zagranicznymi kuratorami jest dla nas też bardzo, bardzo istotne. Cudownie. Ja oczywiście bym... Ja kto mówi teraz? Coś, dyrektor? Bartosz, tak. Znaczy ja bym, jakbym tak trochę jako adwokatu z diabła bym wrzucił taki temat, że... Bo też pamiętam przecież swoje początki sprzed 25 lat, kiedy zakładałem starą łaźnię jeszcze na Paulińskiej. Właściwie powiem tak, chyba sytuacja jednak czasów sprzed 20 lat była dużo bardziej skomplikowana niż dzisiejsza. bo my rzeczywiście kompletnie się nie potrafiliśmy odnaleźć i identyfikować z tak zwanym mainstreamem teatralnym. Znaczy całe nasze pokolenie, ja studiowałem z Rymikiem Brzykiem, z Grześkiem Wiśniewskim, tuż obok mnie rok na roku był Grzesiek Jarzyna, my w gruncie rzeczy mieliśmy coś takiego, że potrzebowaliśmy bardzo mocno nowego tematu, czasami nawet nie widzieliśmy jeszcze jakiego, jakiegoś zupełnie innego określania się w rzeczywistości, czego w gruncie rzeczy duże instytucje nie proponowały. My nawet, wiecie, nawet nie chodziliśmy do teatru tak dużo. To był taki skok pokoleniowy i taki jakiś inny rodzaj opowieści. To było bardzo ciekawe. Ja pamiętam, że szkoła wtedy była taką właściwie zamkniętą kolbą, trochę zdystansowaną do życia teatralnego. To jest w ogóle bardzo dziwne. No ale tak było. I nagle ta łaźnia, która się zaczęła wykluwać, bo zaczęła być absolutnie naturalną taką republiką własnego miejsca. To swoje własne miało wartość po prostu miało wartość, bo było własne, było inne. Nawet nie było robione przeciwko komukolwiek, tylko było budowane jako po prostu jakaś przestrzeń alternatywy własnej wypowiedzi, niezbornej czasami, niegotowej, procesowej, bez pieniędzy, bez żadnych właściwie tak zwanych podpórek promocyjnych, medialnych i tak dalej, chociaż tu muszę Baszko ci oddać wielki honor, bo byłaś jedną z pierwszych osób, które dzięki Żukowi Opalskiemu, który nas przedstawił, prawda? Tak, opowiadałaś o Skórze Węża Tani Miletić. Ja pamiętam z drżącym głosem, jako debiutujący młody dyrektor, mówiłem nieskładne zdania. Prawda, wtedy? Tak, ja też nie bardzo wiedziałam, o czym rozmawiam. Wybacz, 25 lat temu. No więc to, wiesz, i to było coś takiego. Ale dlaczego że mówię jako adwokat diabła? Że jednak było coś takiego, że w gruncie rzeczy przecież jest tak, że młody reżyser wychodząc ze szkoły, no musi w jakiś sposób się skonfrontować z tą rzeczywistością. I teraz ona jest dosyć trudna, choć i coraz trudniejsza, tak bym powiedział, bo jeszcze parę lat temu dyrektorzy teatrów bili się o debiuty młodych reżyserów i się przepychali. To było w ogóle nienaturalne w ogóle zjawisko. Czy to wynikało z koniunktury jakiejś rynkowej, czy z narracji, które zaczęły dominować w tak zwanym metajęzyku, prawda, krytyki i tak dalej, że się czekało ciągle na nowy głos. Ale to się jakoś rozpędzało i napędzało i stworzyło bardzo nienaturalną sytuację. Do moich czasów nie było łatwo debiutować. To było bardzo trudne. Trzeba to było wychodzić, przejść taką falę właściwie upokorzeń, trudnych egzaminów na nowo zdawanych, rozmów, które ciągle się przedłużały, które były zawieszone, które odsyłano cię od Kajfasza do Ajfasza. Od nasza do Kajfasza, właśnie. No i to jeszcze trauma z tamtych czasów. I wiesz, jest coś takiego, że no rzeczywiście jest tak, znaczy ja z jednej strony mi to imponuje, że to młode pokolenie ma w tej chwili takie po prostu trochę roszczeniowe w stosunku do rzeczywistości podejście, to znaczy chce coś wywalczyć. Z drugiej strony patrzę na to właśnie z perspektywy tych swoich doświadczeń, czasem się zastanawiam, czy nie jest zbyt niecierpliwe w tych kwestiach, ale jest jak jest oczywiście, więc. No ale na pewno jest tak, że ostatni rok pokazał, że to są znowu już tak zwane mechanizmy makro, które wpływają potem na mikroskalę. Że w związku z tym, że system się domyka, że jest duże napięcie, że tak powiem, w sferze publicznej, to nagle dyrektorzy przestają mieć ochotę podejmowania większego ryzyka. W sposób naturalny wolą pewniejsze działania, które po prostu pozwolą spokojnie przeprowadzić proces prób i tak dalej. Są formaty, są nazwiska pewniaków i tak dalej, i tak dalej. I że w ogóle nagle rzeczywistość nam zaczęła krzyczeć, że nie szalona aspiracja do naszego marzenia jest ważna i nas popycha, tylko bezpieczne działanie, które pozwala nam przetrwać. I to są dwie w ogóle filozofie. I ta druga filozofia niestety jest filozofią, która wprowadzi regres w sztuce i w ogóle doprowadza do po prostu zaczopowania po prostu pewnych... No tak, przepraszam. Muszę wejść w tym momencie, bo jest jednak kilka teatrów i kilku dyrektorów w związku z tym w Polsce, które bardzo dbają o to, żeby tę pompować, przepraszam za to określenie fizjologiczne, świeżą krew, bo to wspominana już dzisiaj wspominany teatr Nowy Proxima w Krakowie, to również Narodowy Stary Teatr w Krakowie, bo oni też zaczynają pracę z młodymi. To TR Warszawa Grzegorza Jarzyny w Warszawie, to Teatr Nowy w Poznaniu i pewnie jeszcze parę takich punktów na mapie znaleźlibyśmy, gdzie w których ta młodość ma szansę przebić się, a wręcz jest zapraszana, więc to, ale to tylko tak na marginesie, nic więcej. Tak, ale ja jakby też troszkę kontynuując to, co mówił tutaj Bartosz, bo rzeczywiście myślę, że jest coś takiego, że nawet jeśli pozwala się szybko debiutować dzisiaj reżyserom, a jest taki trend, to my bardzo szybko chcemy być, czy jest taka chęć umieszczenia nas w pewnych szufladkach i może to jest nawet bardziej niebezpieczne dla nas niż poczekanie na debiut. Ja pamiętam, i to dla mnie było wielkim wyróżnieniem, że za debiutancki spektakl Cynkowi chłopcy w Wałbrzychu, na który zostaliśmy zaproszeni na festiwal Boska Komedia i to była dla mnie, pamiętam, wielka rzecz, no nagle wyzadziało się coś takiego, że wszyscy chcieli, żebym ja pracował na reportażach, prawda? No bo jakby szybko stwierdzono, że sobie jakby radzę z tą formą i ja bardzo, bardzo gdzieś świadomie odmówiłem jakby, czy starałem się dyskutować, że jakby reportaż nie jest tym, nad czym chcę pracować w teatrze. I to powodowało bardzo duże komplikacje. Jest też tak, że ta maszyna cię dzisiaj pożera, bo jest coś takiego, że rzeczywiście ci młodzi może są ciekawi, może ich sprawdźmy, a ona też z drugiej strony tak samo szybko jak cię połyka, tak samo szybko może cię wypluć. I też wiele przypadków moich rówieśników, czy moich kolegów, z którymi gdzieś w podobnym okresie kończyliśmy studiów, to pokazuje, że z jakimiś nawet bardzo ciekawymi, mocnymi startami już bardzo szybko zostali skreśleni. Myślę, że to jest taka sytuacja bardzo niebezpieczna. Mimo wszystko tak myślę, że jest ciągle jakby nadzieja, jest wiele miejsc, w których mamy szansę dostawać. To jest też bardzo, uważam, ważny gest, że na Boskiej Komedii jest ten nurt młodego teatru, prawda? Tego, że my możemy się wymieniać. To jest też wspaniałe, że mnóstwo osób na te spektakle przychodzi. Że to nie jest tak, że to jest gdzieś obok, prawda? Że my jesteśmy w jakimś czasie, że tak powiem, poza prezentowani. No myślę, że to jest bardzo istotne. I to nie jest tak, że my czujemy się gdzieś tutaj obok. Myślę, że po prostu są pewnego rodzaju obawy przed strukturą, która cię zjada. Ja tylko myślę o moim prywatnym doświadczeniu, gdzie ja bardzo szybko debiutowałem na drugim roku u Maćka Podstawnego w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, który też był przez lata taką kuźnią młodego, eksperymentalnego teatru. No, Piotr Kruszczyński to wprowadzał. Oczywiście, najpierw Piotr Kruszczyński, potem Sebastian Majewski, potem Maciek Podstawny i to są też takie miejsca, które jakby dawały na to przestrzeń, ale myślę, że z drugiej, i to jest oczywiście jakby wielkie szczęście, ale jest też taki strach, myślę, że żebyśmy za szybko nie wpadli w tę machinę produkcyjną, prawda? I dla mnie na przykład właśnie ten moment nagle jakiegoś zatrzymania się, który dał mi właśnie to Laboratorium Nowego Teatru w Teatrze Nowym, był na przykład bardzo istotny, gdzie mogłem sobie po prostu zadać pewne pytania po jakimś okresie, co dalej, prawda? Znaczy, jak się chce komunikować z widzem, co jest dla mnie ważne. Taka potrzeba podważania się, która myślę, że jest bardzo ważna dla każdego twórcy. Ja chciałem zadać o takim... To Tomasz domagała. O, obudził się pan Tomek. Bardzo nie, ja się nie obudziłem, tylko tutaj bardzo wnikliwie słucham kolegów. Jasne. Ale byłem w tym roku na festiwalu Sopot Nonfiction, który od 10 lat jest taką kuźnią nowych spektakli, bo tam on ma takie założenie, że ma chyba 8-9 projektów, które nad którymi artyści w grupach pracują i przedstawiają takie małe próbki tego, więc można już zobaczyć, czy tam jest jakiś pomysł, czy to ma w ogóle szansę powodzenia. Oni pracują kolektywnie, pokazują te spektakle. Nagrodą jest oczywiście propozycja zrobienia spektaklu w TER Warszawa, co jest zawsze nobilitujące. W tym roku to się jakoś wyjątkowo złożyło również z Forum Młodej Reżyserii, bo w moim pojęciu widziałem wszystkie te projekty Sopot Nonfiction. Najciekawszy przedstawił Wiktor Bagiński, który z kolei na Forum Młodej Reżyserii to kolejny taki festiwal, który powstał w Krakowie, żeby młodzi reżyserzy mogli się w ogóle zaprezentować, żeby w ogóle było takie miejsce, w którym oni mogą pokazać cokolwiek z światu, żeby można ich było poobserwować. To się akurat zgodziło, bo Wiktor Bagiński wygrał z innym z kolei projektem, znowuż Forum Młodej Reżyserii. On nie wygrał Forum Młodej Reżyserii, dostał nagrodę Debiut TER. Tak, jasne, ale jakby tak, po obejrzeniu innego chodzi mi, żeby powiedzieć, że Wiktor jakby dwa projekty zaprezentował na tych festiwalach, nie jeździł z tym samym wszędzie. Teraz jakoś widzę, że tworzą się takie miejsca, gdzie jakby nagle polski teatr obudził się i pomyślał sobie, mówię oczywiście tutaj jakąś metaforą, że trzeba stworzyć miejsca dla tych młodych reżyserów, żeby oni się prezentowali. Jest oczywiście festiwalem teatr w Koszalinie, który też, tam też przyznaje się nagrodę młodego reżysera. Dyrektor Jan Nowara w Rzeszowie również stworzył takie laboratorium nowego dramatu i nowego teatru pod wodzą Martyny Łyko i redaktora Gazety Wyborczej Witolda Mrozka i tam też starają się swatać dramaturgów z młodymi reżyserami i pokazywać jakieś projekty, więc jakby ja mam takie wrażenie, że to oczywiście kwintesencją tej całej pracy jest to, co dyrektor Szydłowski zaprasza na Boską Komedię, jakby z tych wszystkich rzeczy najciekawsze rzeczy. No, w jakimś stopniu oczywiście, no bo to jakiś system wypracowywuje jakieś rzeczy, które są ciekawe i które w tym stopniu to jakby nie chciałem tutaj jakby w sensie takim, że to jakaś konkretna droga, tylko że no po prostu rzesze tych różnych imprez, różnych projektów, te, które realizuje Tomasz Kireńczuk w Nowym Teatrze Proxima. Wszystko to się składa na taki obraz właśnie stworzenia przestrzeni do rozwoju, do dyskusji, do autentycznych poszukiwań tych młodych ludzi. Może to jest takie optymistyczne. Ale też jeszcze, proszę, bo ja wymieniłam parę teatrów, a za nimi kryjących się dyrektorów chętnych młodym, czy sprzyjających młodym, nie wymieniłam jeszcze Macieja Nowaka i Teatru Polskiego w Poznaniu, bo to też teatr, który no, nie stroni od tego właśnie dialogu tak z młodością. Naprawdę to prawie żaden w takim układzie nie stroni. O nie, no, że no jest parę teatrów, no które jednak parę... rzeczywiście, nie. To jest dominanta. To jest właśnie takie budowanie na tym, co już jest znane, sprawdzone i tak dalej. Natomiast my wymieniamy te wyspy, na których już młodzi mogą działać i myślę, że spokojnie wracać. No nie wiem, Kuba na przykład bardziej, właśnie do Maćka Nowaka, do Teatru Polskiego. Może bardziej chodzi o to, że te debiuty młodych ludzi w tych teatrach, może nie wszystkie, które wymieniałaś, ale że są jakby równorzędnymi produkcjami do tak zwanego mainstreamu.